a słońce zawsze świeci prosto na mnie. I codziennie czuję się jak na wakacjach. Nawet jak jadę do pracy, to czuję, jakby unosiła mnie morska fala. Czy jest druga taka jak ja? Jest. Nowa Toyota Aygo. Już od 36 900 zł z klimatyzacją i radiem. Zapraszamy na dni otwarte do salonów Toyoty 23 i 24 czerwca. Żegnamy reklamy. Minęła 19, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażowska i Artur Ewertowski. A w tym serwisie o coraz większej suszy w Polsce. Kłopotach szpitala klinicznego numer 1 w Lublinie. I antyimigracyjnej poprawce do węgierskiej konstytucji. Susza, za nami najcieplejsze od ponad 50 lat maj i trwa upalny czerwiec. Tegoroczne żniwa i zbiory mogą być nawet o 1/4 mniejsze. Dzisiaj problemem suszy zajmował się rząd. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że rolnicy mogą liczyć na państwowe wsparcie. Około 4 miliony, dzisiaj szacujemy 4 miliony hektarów z 14 milionów są dotknięte skutkami suszy. Wszędzie jest sucho. Pan spojrzy sobie na boisko, jakie suche. W moim ogródku trawa straciła kolor zielony na rzecz żółtego. Czyli tyle. Cóż więcej, no wodę w kranie jeszcze mam. To prawda, że państwo byli zmuszeni wydać taki komunikat, żeby mieszkańcy nie korzystali nadmiernie z wody? No tak, nie ma opadów. Katarzyna Lobecka-Figiel z Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej. I mieszkańcy podlewają, zużywając duże ilości wody. Część mieszkańców ma bardzo niskie ciśnienie wody. Przydałby się deszcz? No zapewne. Prognozy meteorologiczne nie są zbyt dobre. Grzegorz Walijewski, hydrolog z IMGW. Na weekend są prognozowane opady deszczu. Jednakże to zdecydowanie za mało, żeby odbudować tą wilgotność w glebie, aby zwiększyć przepływ w rzekach. A wody brakuje również w rzekach. Jeśli sytuacja się nie poprawi, być może trzeba będzie ograniczyć dostawy prądu dla przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych. Brak pielęgniarek. Z tego powodu samodzielny publiczny szpital kliniczny numer 1 w Lublinie przesuwa planowe zabiegi. A ponad 150 pielęgniarek i położnych jest na zwolnieniach lekarskich, mówi rzeczniczka placówki Anna Guzowska. Kierownictwo szpitala musiało podjąć radykalne działania w trybie pilnym, działania oczywiście organizacyjne, mające na celu zabezpieczenie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów hospitalizowanych oraz tych, którzy się zgłaszają. Są zmieniane wyznaczone terminy świadczeń zdrowotnych, w tym zabiegów. Mam na myśli te terminy, które można zmienić, a więc nie pacjenci, którzy trafiają do szpitala w trybie pilnym, tylko ci, którzy mogą mieć zmieniony termin zabiegu. Pielęgniarki domagają się podwyżek płac i żądają spotkania z dyrektorem. Dyrekcja placówki odpowiada, że nie ma pieniędzy na podwyżki wynagrodzeń. A węgierski parlament uchwalił poprawkę do konstytucji, zgodnie z którą w kraju nie wolno osiedlać się obcej ludności. Dotyczy to osób, które nie mają prawa pobytu. Przyjęto też pakiet ustaw antyimigracyjnych nazywany przez rząd Stop Soros. A zgodnie z nowelizacją kodeksu karnego, tym, którzy finansują wspomaganie bezprawnej imigracji albo prowadzą taką działalność regularnie, podobnie jak tym, którzy dopuszczają się tego w celu osiągnięcia zysku albo w pasie 8 km od granicy, będzie groziła kara do roku pozbawienia wolności. Za organizowanie bezprawnej migracji będzie uważane m.in. przygotowywanie albo rozpowszechnianie materiałów informacyjnych. Komisja Wenecka wzywała w tym tygodniu parlament Węgier, by poczekał z przyjęciem pakietu ustaw antyimigracyjnych do czasu wydania przez nią opinii w tej sprawie, zaś wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka krytykował pakiet, wskazując, że zakazy i inne niedawne działania rządu węgierskiego stygmatyzują imigrantów i ubiegających się o azyl oraz im szkodzą. A rusza Edynburski Festiwal Filmowy, najstarszy taki festiwal na świecie. Pierwsza odsłona miała miejsce w 1947 roku w programie Polskie Filmy. Dwa serduszka, cztery oczy. W cyklu Europejskiej Perspektywy Zimna Wojna Pawła Pawlikowskiego. Żeby pan Jacek został twarzą naszego protestu. A także twarz Małgorzaty Szumowskiej. Nie chcemy żyć w kraju, w którym jedność narodu jest wymuszana pałką policji. A w programie klasycznym Wajdowski Człowiek z żelaza. Do tego nowe filmy twórców niezależnych Moja polska przyjaciółka o aktorce z Nadwisły szukającej pracy w Londynie. Reżyseria Ewa Banaszkiewicz i Mateusz Dymek. Wsparcie Londyńskiego Instytutu Kultury Polskiej. Wreszcie o świcie kwiaty otwierają bramy raju. Elżbiety Piekacz. O zatraceniu siebie w uczuciu miłości. A Kiko pracuje jako pokojówka, ale sfotografuje prześcieradła gości hotelowych. Odbijające przespane i nieprzespane noce. W programie również m.in. disneyowska animacja I nie ma mocni 2. Dużo dokumentów, m.in. o George'u Michaelu i Whitney Houston. Specjalna sekcja poświęcona kinu z Kanady. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I jeszcze nie dla sandałów, trampek, nie mówiąc już o szpilkach. A GoProwcy z Bieszczad ostrzegają przed nieodpowiednim obuwiem zakładanym na górskie wycieczki. Jest ono główną przyczyną urazów w górach, złamań i skręceń, mówi naczelnik bieszczadzkiej grupy górskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego Krzysztof Szczurek. Podkreśla, że konieczne jest takie obuwie, które usztywnia kostkę. A przy okazji przypomina, że przed każdą wycieczką górską niekonieczne jest także zapoznanie się z aktualną prognozą pogody i naładowanie telefonu komórkowego, koniecznie z zainstalowaną aplikacją. Ratunek. To był serwis Trójki. O, taka aplikacja Ratunek to by się naszym piłkarzom być może przydała. Tomasz Gorazdowski. Do wyeliminowanego z Mistrzostw Świata Egiptu dołączyło dziś Maroko. Przegrało z Portugalią 0-1. Jan Kałucki. Portugalia nie prezentuje może porywającego futbolu, ale ma w swoim składzie piłkarza z innej planety. Cristiano Ronaldo zapewnił mistrzom Europy pierwsze zwycięstwo na Mistrzostwach Świata. Gwiazdor Realu Madryt w czwartej minucie wykorzystał podanie João Moutinho i zdobył już czwartego gola na mundialu w Rosji. Najważniejsze, że wygraliśmy i zdobyliśmy trzy punkty. W ogóle chcemy zająć pierwsze miejsce w grupie. Ronaldo i warto podkreślić, że drużyna z Afryki spisywała się bardzo dobrze. Piłka cały czas kotłowała się w polu karnym mistrzów Europy, ale za każdym razem czujny był bramkarz Rui Patricio. Zabrakło trochę umiejętności i szczęścia. Maroko żegna się z mundialem. Ronaldo awansował na pierwsze miejsce najlepszych reprezentacyjnych strzelców w Europie. Ma strzelonych aż 85 goli i wyprzedził samego Ferenca Puskasza. Cristiano nie tylko na boisku nie ma sobie równych, miał również największą liczbę interakcji w mediach społecznościowych pod wpisami zamieszczonymi w trakcie pierwszej kolejki meczów. Od czwartku Portugalczyk zamieścił 6 wpisów, a polubiło je bądź skomentowało ponad blisko 33 miliony ludzi. Myślałem, że powiesz w trakcie pierwszej połowy meczu, a to nie o to chodziło. Rzeczywiście byłoby trudno w trakcie meczu tweetować na przykład, czy na Instagramie wrzucać nowe zdjęcie, chociaż ci piłkarze to wszechstronni. Ale i tak, 33 miliony wpisy. Sergio Ramosa polubiło tylko 7 milionów ludzi. No pi, 7 milionów, co to jest? Przed chwilą zakończyło się spotkanie Urugwaju z Arabią Saudyjską. Urugwaj wygrał 1-0, ale emocji w tym meczu było nie za wiele. Setny mecz Suareza w reprezentacji i 52 strzelona bramka. Arabia Saudyjska zbyt wielu okazji do strzelenia gola nie miała, no i tylko pozostaje jej wspominać tego gola Owariana, który podczas Mistrzostw Świata w 1994 roku przebiegł z piłką sam ponad 70 metrów, przedryblował kilku rywali i strzelił gola Belgii. A w wykonaniu, nie wiem, czy belgijskiego, czy holenderskiego komentatora brzmiało to tak. Bal passeert, Chivo, overname Saudi-Arabië. Bijna 5 minuten gespeeld. Owairan met een goede ren. Owairan, ja, die kan wel iets even. Doet één ding te veel. Nee, hij scoort. Owairan 0-1. No więc trochę to brzmiało, bo trochę biegł. Przebiegł chyba ponad 70 metrów. I teraz ciekawostki mundialowe. Mówiłem o trzech Szwajcarach jadących zabytkowym traktorem do Kaliningradu. Teraz o śmiałych Islandczykach. Kupili u siebie rosyjską Ładę. Może radziecką. Tego nie wiem, tak na dobrą sprawę. I z Reykjaviku pojechali do Moskwy na mecz swoich piłkarzy. Oglądali swoich z Argentyną. A teraz ruszyli do Wołgogradu na mecz z Nigerią. I Łada ciągle jedzie. No i ostatnia dobra informacja. Taka optymistyczna. Chyba kobiety w Iranie będą mogły obejrzeć dzisiejszy mecz swoich piłkarzy o 20 polskiego czasu. Iran gra z Hiszpanią i to będzie ostatni dzisiejszy mecz na mundialu. Zezwolenie władz dotyczy tylko dzisiejszego meczu, także Iranki nie oglądały poprzedniego meczu i nie wiadomo, czy obejrzą następny. W telewizorze czy w ogóle? Telebimy zostały. Telebimy. No od pewnego czasu mogą chodzić na stadiony, zdaje się, prawda? Oczywiście wyłącznie w towarzystwie bliskich mężczyzn. No otóż przez jakiś czas mogły, a potem już znowu przestały móc. No więc teraz w Teheranie na dwóch stadionach zostało zamontowane specjalne telebimy i tam na trybunach rodzinnych Iranki będą mogły oglądać ten pierwszy mecz. Przypomnę, pierwszego wygranego z Marokiem nie oglądały. Dzisiaj obejrzą z Hiszpanią, no i zobaczymy jak z tym trzecim. Dziś będą świętować niezapewne zwycięstwo, bo grają przeciwko Hiszpanii, ale sam fakt. Ale kto wie, jak to się skończy. To jest mundial pełen niespodzianek. Idzie, proszę Państwa, ochłodzenie. Jeszcze jutro pogoda nie najgorsza, ale kolejne dni, to znaczy piątek i sobota, wyraźnie chłodniejsze. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 25-27 stopni na północy do 30 na pozostałym obszarze. Najcieplej 31 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci.

w spokoju, a mam szturchaninę w miejskim pięcioboju. Chcę teraźniejszości, nie bania się przyszłości i myślenia o przeszłości. Chcę ciszy, bo budzą mnie sygnały i kurczę czyjeś krzyki. Chcę szczęścia, bo niby wszystko mam, a smutek mnie wypełnia. Co mi po tym, że mam ładny pokój, skoro czuję w nim niepokój? Lęk z kolei krąży w żyłach, kiedy krążę po ulicach. Może być tak, że problemem jestem ja sam dla siebie, lecz najbardziej to mnie martwią chorzy ludzie, co trawią miasto. Wielkomiejski smutek. Pośród tylu dróg czasem gubię się. Intuicja jest moim GPS. Gdy potykam się lub palę głową w mur i bujam się, tworzymy wspólny grupę. Pośród tylu dróg czasem gubię się. Intuicja jest moim GPS. Gdy potykam się lub palę głową w mur i bujam się, tworzymy wspólny grupę. Powiedz mi, czego ty szukasz, czego ty szukasz? Powiedz mi, czego chcesz? Powiedz mi, czego ty szukasz, czego ty szukasz? Powiedz mi, czego chcesz? Bo ja chciałabym, by ten wielkomiejski smutek zamienić w żar. Nadzieja niespomnienną moją twarz. Co z tyłu, tak jak twarze milionów was. Wielkomiejski smutek, taki tytuł nosi to nagranie, od którego zaczynamy program alternatywny dzisiaj i posłuchamy tego utworu także jutro, bo to singiel tygodnia w programie alternatywnym i Ifiudę, która zaprosiła do współpracy Rała. No, odmieniam pseudonim Rał i Ifiudę, Wielkomiejski smutek, nowe nagranie od Ifi, która konsekwentnie zapowiada więcej, a ja na to więcej bardzo konsekwentnie i cierpliwie, co trzeba podkreślić, czekam. Plan na dzisiejsze spotkanie nasze i na jutrzejsze w sumie ma jeden mianownik i tym mianownikiem jest festiwal, bo to niesłychane. Uświadomiłam sobie, że w przyszły czwartek usłyszymy się po raz pierwszy już z letniego muzycznego festiwalu. Będzie to nowa muzyka. W tym tygodniu także w programie alternatywnym konkursy o karnety na inne muzyczne święto, także w Katowicach. OFF Festiwal przystępuje do rozdawania zaproszeń, czy też oddawania ich w dobre ręce. To będzie konkurs dla zainteresowanych. Od razu podaję namiary na naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Tam jest zakładka konkursy i w niej można znaleźć regulamin zmagań o karnety na OFF Festiwal. No i co jeszcze? Zanim przejdziemy do tego, co wiąże się z OFF Festiwalem, artystka, która przyjeżdża do Katowic właśnie na ten festiwal, ale na naszej antenie pojawia się także ze względu na obchodzony dzisiaj Międzynarodowy Dzień Uchodźcy, bo przecież, aby ocalić życie swoje i swoich dzieci, matka Mai musiała opuścić Sri Lankę i Wielka Brytania stała się ich domem. Przeszła ona i jej siostra i brat wszystkie te momenty, które przechodzą dzieci imigrantów, blokowisko, biedę, przestępstwa popełniane przez rówieśników, ale w muzyce, a tak naprawdę w sztuce, bo najpierw to było wyrażanie siebie poprzez kręcenie filmów, znalazła drogę. I znalazła drogę do wielkiego świata, łącznie z nominacją do Grammy czy do Oscara, ale kiedy już była tak oglądana i wiele kamer było na nią skierowanych, to wolano jej zadawać pytania o to, w co się ubiera, jakie nosi buty, jakie nosi sukienki. A ona przecież chciała i cały czas chce mówić o tym, że są na świecie ludzie pozbawieni pomocy i pozbawieni prawa do życia. Freedom, item, meet him, where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Weed and the key, weed and the key them to life. Let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them. Borders, what's up with that? Politics, what's up with that? Police shots, what's up with that? Identities, what's up with that? Your privilege, what's up with that? Broke people, what's up with that? Broke people, what's up with

Ta Aurora, ona zapowiedziała się w Dolinie Trzech Stawów w tym roku. No i teraz propozycja dla tych, którzy chcieliby u nas wygrać podwójny karnet dla siebie i dla osoby towarzyszącej. Nawet nie trzeba dzisiaj na antenie opowiadać, kogo się ze sobą zabierze. Cztery osoby mają szansę na zdobycie podwójnych karnetów na cały festiwal. A nasze zadanie konkursowe dzisiaj będzie wiązało się z tym właśnie dniem, czyli Międzynarodowym Dniem Uchodźcy. O tyle, że na wszystkich festiwalach muzycznych możemy spotkać ludzi zaangażowanych w organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, inicjatywy, które przyjeżdżają w te miejsca, gdzie jest nas wielu i opowiadają o tym, czym się zajmują. To mogą być różne tematy, każdy, kto był na festiwalu lub kto wie, czym zajmują się organizacje pozarządowe, wie, że tutaj tematyka jest bardzo szeroka, ważne jest zaangażowanie ludzi, którzy chcą w swojej dziedzinie zmieniać świat. I teraz mam taki pomysł na dzisiejsze zadanie konkursowe. Niektóre festiwale nazywają taką strefę, gdzie te stowarzyszenia, fundacje wystawiają swoje stoiska strefą NGO-sów. Zawsze pojawia się właśnie ta nazwa. Jak można określić taką przestrzeń, takie miejsce, w której właśnie pojawiają się te organizacje na muzycznych festiwalach, na off-festiwalu jednym słowem albo dwoma słowami, a może nawet zdaniem? Ale chodzi o coś takiego, co od razu nam wskaże, że mamy do czynienia właśnie z przestrzenią taką, w której zajmujemy się czymś więcej niż tylko dobrą zabawą. No a z drugiej strony będzie to na tyle atrakcyjna nazwa, aby po prostu weszła do naszego języka. Jak określić taką strefę, w której działają NGO-sy na off-festiwalu? 73533, czekamy na propozycje. Czekamy na te propozycje przez najbliższe 21 minut, dokładnie do godziny 19.50. A zatem, komu do głowy przychodzi jakiś pomysł, to proszę skorzystać także z regulaminu na stronie polskieradio.pl/trójka, a ja zagłębiam się dalej w świat artystów, którzy w tym roku przyjadą do nas na OFF Festival. I know Julie, a very private man who doesn't claim to understand the deed he does. If you ask him for the going price of gold, he'll look you in the eye till he knows that you've been sold. Make me ring for the one to try, and if she doesn't buy, I'll come knocking at your door tonight. Bogactwo różnego rodzaju w opowieści Marlona Williamsa, także artysty, który przyjeżdża na OFF Festival do Katowic. Szukamy jakiejś trafnej, zgrabnej, sprawnej nazwy na tą strefę, na tę część festiwalu, gdzie pojawiają się organizacje pozarządowe. Szukamy oczywiście, jeżeli ktoś chce wziąć udział w naszym konkursie, a stawką są podwójne karnety na cały OFF Festival, 73533. Propozycje proszę do nas wysyłać poprzez SMS, który kosztuje 3 zł.

się pójdziesz ostro, lecz w zapomnienie. Odwagi, wywołasz wzruszenie, ale ramion. Odwagi, ukaż polą nocną, wstań, gdy dnieje drżące pudenda. Pokaż panom i paniom, istotny jak menda, wieczny jak jętka. Nikczemne ciało, a każda dziura spięta. Miejmy święta, tak poważnie się nie traktuj. Zamknięty w swym świecie, gwizdo w jabłku. Tłuszcza w kabarecie, nie akademickie forum. Oto inni, a ty dla nich poprawą humoru. Nie mistrzem, do wykonu czasu mało, by istnieć. A trzeba stać kimś się, choćby i pośmiewiskiem. Legendarny Afrojax tutaj w towarzystwie Muflona z płyty, która nazywa się Nikt nie słucha tekstów, najnowszej płyty Afrojaxa. No a to jest także artysta zaproszony w tym roku do Katowic na OFF Festival. Cały czas czekamy na propozycje w naszym konkursie, jak sprawnie, zgrabnie i może nawet niezbyt poważnie, ale trafnie określić tę strefę na festiwalach muzycznych, gdzie prezentują się NGOsy. 73533 to jest numer, pod którym te propozycje zbieramy. 3 zł plus VAT, tyle kosztuje wysłanie do nas wiadomości. Tymczasem już tańczy zespół Wczasy. No oni jeszcze powołania na OFF Festival nie dostali, ale może kiedyś. Dzisiaj jeszcze tańczę, to duet Wczasy. Płyta, która nosi tytuł Zawody, dopiero zaczyna swoje życie wśród słuchaczy, więc zobaczymy, jak to się potoczy. Na OFF-ie na razie ich nie widzę, no ale może jeszcze jakieś powołania się zdarzą. Tego nie wiem, więc nie mogę na ten temat się wypowiadać. Wiem, że kiedy byli u nas panowie z duetu Wczasy, to wśród zespołów, które im się podobają, które są dla nich istotne, wymienili Protomartyr, a jak wiadomo, taka informacja zapada w głowę. zawodowe DJ-a czy też dziennikarza muzycznego i potem ujawnia się w odpowiednim momencie. Zatem prawdopodobnie w czasy na naszej antenie w moich programach będą się często łączyły z grupą Protomartyry, ale to jest nie najgorsze połączenie. Wheel of Fortune, nagranie zespołu Protomartyr. Wszystkie tytuły wszystkich zespołów i wykonawców, którzy nie grają w zespołach, a solo, można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tam zapisuję je na bieżąco i do godziny 20, nawet zdradzając, czym zakończymy godzinę, te tytuły są tam dostępne. Teraz Agnieszka Obszańska. Dziś przenosimy się do Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Teren. Kultura. Na wystawę, obok której trudno przejść obojętnie, a na pewno warto znaleźć na nią czas. Obcy w domu wokół Marca 68 koncentruje się wokół wydarzeń, które doprowadziły do zniknięcia z Polski ponad 13 tysięcy Polaków żydowskiego pochodzenia. Przyczyny i skutki antysemickiej nagonki, której kulminacją był 68 rok, pokazane są m.in. przez pryzmat mikrohistorii, osobistych opowieści i wspomnień. A z nami już kuratorki Justyna Koszewska-Szulc i Natalia Romik? Tak, nam zależało, żeby pokazać to z perspektywy ich doświadczenia, też żydowskiego doświadczenia, doświadczenia Żydów zasymilowanych, wychowanych w polskich domach, często w tradycji patriotycznej, nie wiedzących czasem o swoich korzeniach albo nie znających tradycji judaizmu. I oni nagle, wyrzuceni ze swojego kraju, zyskują status bezpaństwowców i stają się uchodźcami. Na samym początku, stwarzając design tej naszej wystawy, mieliśmy zagwozdkę, w jaki sposób poprowadzić narrację, bo wiemy, że rok 68 w dyskursie historycznym stworzonym po 89 roku jednak przybiera koloryt tej rewolucji studenckiej. Nie mówi się często o wyrzuceniu 13 tysięcy Polaków żydowskiego pochodzenia i w jaki sposób o nim też można mówić. I my mówimy o tym w różny sposób, poprzez relacje historii mówionej, ale także poprzez obiekty. Cztery gabloty, które do dzisiaj mieściły tylko obiekty związane z pamięcią marca. Obiekty, które ktoś musiał ze sobą zostawić, które były świadkami rozstań, które czasem zabierano ze sobą nie dlatego, że miały jakąś wartość materialną, tylko przez ich emocjonalny przekaz, przez to, jak osoby były z nimi związane. Te obiekty znajdziemy w górnej sali wystaw czasowych, ale zacznijmy od centralnego punktu opowieści. To instalacja inspirowana halą Warszawskiego Dworca Gdańskiego, miejsca wybranego nieprzypadkowo. To było miejsce, z którego polscy Żydzi, uchodźcy wyjeżdżali do Rzymu, do Wiednia. To był ten moment właśnie przejścia, bardzo symboliczny. Dlatego też pojawia się na wystawie neon również VAR od Warszawy Gdańskiej, który wcześniej z Sebastianem Kucharukiem pokazywaliśmy w Muzeum w Królikarni. I to, co mnie bardzo cieszy, że muzeum właśnie w tym wnętrzu dworca robi warsztaty antydyskryminacyjne, spotkania i cały czas możemy obserwować, że jest to taka otwarta tkanka, że i zwiedzający, ale też muzeum w swoim programie czerpie z tej przestrzeni. Tam nie ma multimediów, tam są słuchawki i tylko głos tych osób, więc jest to taka oszczędna formie ekspresja dotycząca dworca jako figury. Ale ta opowieść nie kończy się na historii, bo narracja wystawy poprowadzona jest do dnia dzisiejszego. Odnajdziemy ją w części Nowomowa i ciągi dalsze. Tu naszą inspiracją były prace profesora Michała Głowińskiego. On najpierw pojawia się na naszej wystawie jako taki swoisty kronikarz dziennika Marca. Pisze dziennik, w którym analizuje współczesny dyskurs, dyskurs prasowy, dyskurs propagandowy. I on przygląda się, w jaki sposób w języku, w dyskursie publicznym aktualizowane są te same mechanizmy, ten sam zestaw metafor, podobne słownictwo. Starałyśmy się zobaczyć, co z języka Marca 68 zostało nam współcześnie. Stworzyłyśmy tę część uwspółcześniającą naszą wystawę, żeby budzić świadomość w odbiorcach, w jaki sposób my korzystamy z języka i żeby oni wiedzieli, kiedy ten język zaczyna brutalnieć. A że dziś obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy, to wspomnę jeszcze o specjalnej interwencji, którą Muzeum POLIN przygotowało na wystawę. Tak, my bardzo chciałyśmy, żeby opowieść o tak zwanych emigrantach marcowych była opowieścią o uchodźstwie, dlatego że marzec był dla nas zawsze historią uchodźców, bo emigracja to jest szeroki termin, w pewnym sensie on zakłada jakąś taką wolontarystyczność. Tutaj właściwie ci ludzie byli pod ścianą i dlatego, kiedy zbliżał się Międzynarodowy Dzień Uchodźcy, zależało nam na tym, żeby nasza wystawa też mogła w jakiś sposób potraktować ten temat. I te dwie gabloty, o których już mówiła Natalia, one rzeczywiście już się zapewniają. wypełniły obiektami kilkunastoma, które zebrała dla nas Fundacja Ocalenie. Fundacja Ocalenie współpracuje z uchodźcami, którzy dzisiaj mieszkają w Warszawie, opiekuje się nimi i otrzymałyśmy obiekty od bardzo różnych ludzi. Od uchodźców z Syrii, z Czeczenii, z Erytrei, z Sudanu. Bardzo wzruszające, naładowane emocjami obiekty, które też są świadkami ich tęsknoty za ojczyzną, za domem. I to interwencja, która w kontekście Marca 68 ma przypomnieć o aktualnej sytuacji milionów ludzi na całym świecie. Tę część możemy oglądać do 25 czerwca, a całą wystawę Obcy w domu wokół Marca 68 aż do 24 września. A ja polecam i zapraszam do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. To jedna z tych wystaw, na które warto zarezerwować sobie więcej czasu, bo to nie do przebiegnięcia. Raczej skłaniająca do wczytywania, wsłuchiwania się w prezentowane opowieści, no i też do oglądania. Możemy od razu rozwiązać nasz konkurs dotyczący karnetów na OFF-festiwal. 4 podwójne karnety na cały festiwal. To była nasza propozycja i jednocześnie prośba o przysyłanie kreatywnych nazw, które mogłyby w takiej strefie OFF-festiwalu, gdzie pojawiają się NGOsy, czyli organizacje pozarządowe, funkcjonować. Wybraliśmy 4. No i to są tak, jeżeli mogłabym jakoś to uogólnić, 2 z nich nawiązują do naszych tutaj słowiańskich obyczajów czy świata, a 2 są dosyć po prostu luźne i współczesne. A zatem pierwsza z tych nawiązujących to Zaczyn, ale pisane specjalnie, bo za 2 kropki czyn. Zaczyn, więc to jest pierwsza propozycja zwycięska, nagrodzona podwójnym karnetem na cały festiwal. Ideofownia, jako propozycja takiej nazwy. NG Office, oczywiście w obu tych nazwach OFF jako nazwa festiwalu zostaje specjalnie zaznaczona. I 4 propozycja wybrana przez nas dzisiaj, strefa dobrochłonna, niekazionna, z wykrzyknikiem. Te 4 propozycje nagradzamy podwójnymi karnetami na cały festiwal. Bartek teraz dzwonić będzie do autorów, aby z nimi na ten temat porozmawiać, a ja przekażę te nazwy dalej. Kto wie, co się wydarzy. Zobaczymy. W każdym razie bardzo dziękuję tym, którzy brali udział w konkursie. Jutro szansa ponownie na wygranie karnetu w programie alternatywnym. Tych szans na naszej antenie jest więcej. Wszystkie zostały precyzyjnie opisane w regulaminie konkursu, który widać na naszej stronie. To zakończymy konkurs. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. I zakończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym z artystą, który przedstawia się po prostu Drake. Yeah. I'm working on time. I'm upset. 50,000 on my head is disrespect. So offended that I had to double check. I'ma always take the money over sex. That's why they need me out the way what you expect. Got a lot of blood and it's cold. They keep trying to get me for my soul. Thankful for the women that I know. Can't go 50-50 with no hope. Every month, I'm supposed to pay her bills and get her what she want. I still got like 7 years of doing what I want. My dad still got child support from 1991. Out of town, people love to pop a lot of shit and come around. Word of Flocko Jody, he done seen us put it down. Niggas asking if I'm cool, I'm upset. 100,000 on my head is disrespect. So offended that I had to double check. You tryna check, this is real life, niggas think we playing chess. So what's next? Jump up out the bed like I'm possessed. I go out on tour and I say I'm drinking less. End up getting loose and getting pictures from my ex. SMS, triple X. That's the only time I ever shoot below the neck. Why you keep on shooting if you know that nigga dead? That's the only kind of shit that gets you some respect. Got a lot of blood and it's cold. They keep trying to get me for my soul. Thankful for the women that I know. Can't go 50-50 with no hope. Every month,